tunaendelea kidogo. Anasema al-muqaddimatu al-khamisa, muqaddima wa tano. Al-muqaddimatu al-khamisa tu, muqaddima wa tano katika hii miqaddimati 18. Anaeleza kwamba ar-rif'atu bil-imani rif'atan, kunyanyuliwa kwa sababu ya imani. Hili ni somo jipya anatupa sasa hapa eh? Ar-rif'atu bil-iman, kunyanyuliwa kwa sababu ya imani. Rif'atan, kupo katika aina mbili, ni kunyanyuliwa kwa aina mbili. Ala, ar-rif'atu bil-iman rif'atan, kunyanyuliwa kwa sababu ya imani kuko katika sampuli kuu mbili. Kabla ya kuyasoma haya ambayo shekhe ameyasema, labda nitangulize maelezo mafupi ili jambo lifahamike kirahisi. Atazungumzia ar-rif'a katika aina zake mbili. Ar-rif'atul ula, unyanyuliwaji wa kwanza ni mtu kunyanyuliwa kwa sababu ya imani yake. Mumin kwa imani aliyokuwa nayo amenyanyuliwa. Fayakunu a'la min ghairi mumin, sasa anakuwa nafasi yake ni ya juu zaidi kuliko asiyekuwa mumin. Ukimchukua mumin wa ghairu mumin, ukimchukua mumin na asiyekuwa mumin, huyu mumin amenyanyuliwa zaidi kuliko huyu asiyekuwa mumin. Ukiuliza nini kilichomnyanyua juu ya mwenzie, utajibiwa kwamba rafa'ahu imanuhu, imemnyanyua yeye imani yake. Hadhihi hiya rif'atul ula, huku ndio kunyanyuliwa kwa kwanza, ni mtu akawa juu kwa sababu ya imani yake kuliko asiyekuwa mumin. Aina ya kwanza hiyo. Warifatu thania, na kunyanyuliwa aina ya pili. Takunu baina almu'minin, huku sasa kunyanyuliwa huku kunakuwa baina ya waumini. Nataka unisikilize sana hapa. Kunyanyuliwa huku kwa aina ya pili kunakuwa baina ya waumini, wote ni waumini, lakini hawa wanakuwa ni bora, waumini hawa wanakuwa ni bora kuliko hawa. Kunyanyuliwa huku baina ya waumini kunakuwa bisababi ilmi, kwa sababu ya ilmi. Kwa maana almu'minu alalim, almu'minu alalim, mu'min mwenye ilmu, a'la darajatan min ghairi alalim, daraja lake liko juu zaidi kuliko mu'min asiyekuwa msomi. Ndiyo maana wale waumini waliosoma madaraja yao ni ya juu sana kuliko waumini wasiosoma. Idhan barakallahu fikun, natija ya hapa sasa tunafahamu kwamba ar-rif'atu takunu bil imani, kunyanyuliwa kunakuwa ni kwa imani. Warifatu takunu bil ilmi, na kunyanyuliwa kunakuwa ni kwa elimu. Aliyenyanyuliwa kwa sababu ya imani tu anakuwa juu kuliko asiyekuwa mumin, na aliyenyanyuliwa kwa sababu ya ilmu anakuwa juu kuliko waumini wenzake wasiokuwa na ilmu. Umefahamu hapo eh? Mfano wa haya niliyoyasema atayaeleza shekhe wetu hapo. Anasema ar-rif'atu bil imani rif'atan, kunyanyuliwa kwa sababu ya imani kuko katika sampuli mbili, ni kunyanyuliwa kwa aina mbili. Wahid, aina ya kwanza ameweka namba moja, ar-rif'atu bil imani li ahlihi almu'minin, ni kunyanyuliwa kwa sababu ya imani kwa watu wake ambao ni waumini, li ahlihi ay li ahli al-imani, alha raji'a ila al-imani, ar-rif'atu bil-imani, kunyanyuliwa kwa sababu ya imani, li ahlihi al-mu'minin, kwa watu wake waumini, kwa maana kwa watu wake hiyo imani waumini. Fal-mu'minun, basi waumini, murtafi'una ala ghairihim min ghairi al-mu'minun, ni wenye kunyanyuka. Murtafi'un ala al-ma'lum, inasoma hivyo, murtafi'una ala ghairihim, ni wenye kunyanyuka juu ya wengineo wasiokuwa hao, min ghairi al-mu'minin, katika wasiokuwa waumini. Fal-mu'minun, basi waumini, murtafi'una ala ghairihim, ni wenye kunyanyuka juu ya wengineo, min ghairi almu'minin, katika wasiokuwa waumini. Ndio nikasema kunyanyuka kwa sababu ya imani ni kwa kuzingatia wale wasiokuwa waumini. Wewe mwenye imani utakuwa ni bora kuliko wasio na imani, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kunyanyuliwa au ni wenye kunyanyuka, wengine husema ni wenye kupea daraja zenu. Wa antumul a'launa, na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kunyanyuka daraja zenu, in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini. Naam, almu'minu yartafi bisababi imanihi ala ghairi mu'min, mu'min ananyanyuka kwa sababu ya imani yake kwa asiye kuwa mu'min. Aina ya kwanza hii. Thanian, aina ya pili ya kunyanyuliwa, wa ahlul imani fihim unasun, na hawa wenye imani sasa, anawazungumzia waumini sasa, baina yao hapo mtoe asiye kuwa na imani, asiye kuwa na imani hayupo hapo. Arifatu thani, huu unyanyuliwaji wa pili huu, wa ahlul imani, na watu wenye imani, fihim, kuna kati yao, unasun, watu ambao, yartafiuna ala man siwahum, wananyanyuka juu ya wasiokuwa wao, mimbakiyati almu'minin, katika waliobakia, katika bakae waumini, katika waliobakia miongoni mwa waumini. Wa ahlul imani, twarejea, na watu wa imani, fihim, kuna katika wao, unasun, watu ambao, yartafiuna ala man siwahum, wananyanyuka daraja zao juu ya wale wasiokuwa wao, mimbakiyati almu'minin, katika waliobaki miongoni mwa waumini, bikhasiyatin, kwa kipambanuzi maalum, bikhasiyatin, hiyo inasoma kwa tashdidi ya sad na tashdidi ya ya, bikhasiyatin aimizatin, kwa kipambanuzi maalumu, khassahumullahu, amewahusisha wao Allah. Kwa maana waumini, baina ya kundi la waumini kuna watu ambao wananyanyuka zaidi kuliko wenzao ambao ni waumini wengine. Hao wananyanyuka zaidi kuliko hao kwa jambo maalumu, bikhasiyatin, kwa kipambanuzi maalumu, miza, khassahumullahu, amewahusisha wao Allah na kipambanuzi hicho, wafaddalahum biha, na akawafadhilisha wao kwa hicho kipambanuzi, wa hiya alilmu, nacho ni ilmu. Arifatu thania baina almu'minin, unyanyuliwaji wa pili hu baina ya waumini, ni waumini kama walivyokuwa waumini wenzao, lakini wamenyanyuliwa kwa sababu wana ilmu ambayo waumini wengine hawana. Kwa hivyo tunapata faida hapa kwamba arifatu bil imani rifatan, kunyanyuliwa kwa sababu ya imani ni kunyanyuliwa kwa aina mbili. Aina ya kwanza ni kunyanyuliwa kwa hiyo imani tu, na hilo wanalipata wenye imani. Wa hadha yakunu li ahlihi min almu'minin, na hili wanalipata wenye imani ukiwafananisha na wasio kuwa na imani. Wenye imani watakuwa juu zaidi ya wasio kuwa na imani. Kipengele muhimu hichi, ndio maana narejea ili uelewe. Rifaa ya pili iko baina ya waumini, wote ni waumini, lakini kuna miongoni mwao wenye ilmu na kuna miongoni mwao wasio kuwa na ilmu. Hapo nani atakuwa juu zaidi? Aiwa, wale waumini wenye ilmu watakuwa juu zaidi kuliko wasiokuwa na ilmu. Thumma yaqulu shaykh waqad jamaa Allah arifataini fi surati al-mujadala, na kwa hakika amekusanya Allah baina ya unyanyuliwaji huo wa aina mbili. Waqad jamaa Allah, na kwa hakika amekusanya Allah arifatain, huwa unyanyuliwaji wa aina mbili ameukusanya Allah, fi surati al-mujadala, katika suratul mujadala, na wengine huitwa suratul mujadila, mwanamke mwenye kujadili. Katika ile aya 11, faqala azza wa jal, akasema Allah azza wa jal, يرفع الله الذين آمنوا منكم, anawanyanyua Allah wale ambao wameamini miongoni mwenu. Yarfa'uhum bisababi imanihim, maana yake hapa anawanyanyua wao kwa sababu ya imani yao. Yarfa'i Allah الذين آمنوا منكم, anawanyanyua Allah wale ambao wameamini miongoni mwenu. Sheikh anasema هذه الرفعة الأولى بالإيمان, huku ndio kunyanyuliwa kwa mwanzo kwa sababu ya imani. هذه الرفعة الأولى بالإيمان, huku ndiko kunyanyuliwa kwa mwanzo kwa sababu ya imani. Hawa wamekuwa wako juu kwa sababu ya imani yao kuliko wasiokuwa na imani. Kisha akasema والذين أوتوا العلم درجات, na anawanyanyua takdiri ya maneno na anawanyanyua wale ambao wamepewa ilmu daraja nyingi, sio daraja bal darajat. Walladhina utul ilma, na anawanyanyua wale ambao wamepewa ilmu daraja nyingi. Sheikh yasema wa hadhihi rifatu thaniya, na huku ndio kunyanyuliwa kwa pili, na huku nakuwa ni kwa ilmu. Watakunu bil ilmu, haya ni maneno yangu, na kunyanyuliwa huku kwa pili ni kwa ilmu. Ni waumini wamekuwa juu ya waumini wenzao kwa sababu ya ilmu. Wa huna, na kwenye nukta hii inabainika wazi wazi nafasi ya ilmu na nafasi ya maulama. Innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, si ndio? Fadla ya ilmu na maulama inadhihirika hapa. Hata imani ya wenye ilmu ni bora zaidi kuliko imani ya wajinga. Wa huwa haq, na maneno haya ya sawa sawa. Kisha anasema shekhe wetu akimalizia mukaddima huu wa tano, idhan, kwa hivyo basi, arifatu al-ammatu hiya li ahli al-imani ala ghairi almu'minin. Idhan, wa hivyo basi, arifatu al-am, unyanyuliwaji wa jumla, unyanyuliwaji wenye kuenea, waweza kusema hivyo utukufu wenye kuenea, hiya li ahli al-iman, nao unapatikana kwa watu wa iman, ala ghairi almu'minin, juu ya wasiokuwa waumini, juu ya wasiokuwa waumini. Huu ni utukufu wa jumla wenye kuenea, unawaenea waumini wote utukufu huu, nao ni utukufu kwa sababu ya imani. Kila muumini ana haki nao, warifatu alkhassa, na unyanyuliwaji maalum, utukufu maalum. Warifatu alkhassa, na kunyanyuliwa kulikokuwa maalum. Hiya li ahli alilmi, nako kunyanyuliwa huko ni kwa watu wa ilmu. Hiya li ahli alilmi, nako huko kunyanyuliwa ni kwa ajili ya watu wa ilmu. Min ahli alimani, katika watu wenye imani. Naam, hao wasomi ni sharti wawe na imani. Hiya li ahli alilmi, kunyanyuliwa huko maalum nako ni kwa ajili ya watu wa ilmu. Min ahli aliman, hao watu wa ilmu ni katika watu wa iman. Ala sairi almu'minin, wamenyanyuliwa juu ya waumini wengine wote. Ala sairi almu'minin, juu ya waumini wengine wote. Kwa maana huu ni unyanyuliwaji maalumu adhim. Hapa kuna vitu alikuwa anakusudia kuvijenga katika msingi huu wa nne na katika msingi huu wa tano ambao ameutaja. Alhamdulillah, ni saa 12 na dakika 8 sasa. Muda wetu umekwisha. Biaunillahi subhanahu wa ta'ala, kesho tutaendelea na almuqaddimatu sadisa, muqaddima nambari 6, muqaddima wa 6. Kesho ni Jumatatu, siku ya darasa yetu. Leo tumetumia siku ya Sheikh, na kesho tunaendelea pia insha Allah ta'ala. Bihadha alqadri kifaya. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.